Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz kłania się. Kłania się jesiennie i tak myślę, że jestem już wszelako formalnie, także upewniony, by w tym kwadransie grać już jesienną nutę. Może zacznę jednak od wiersza, a potem od takiej piosenki westchnienia jeszcze jedna jesień. No a potem może się sypną kasztany, drodzy Państwo. Ten wiersz ma tytuł... Gdzie go tu mam? O, tu go to mam. I on ma tytuł, jak spostrzegam, Nowa piosenka jesienna. Jesiennieje. Jesiennieje nam, panowie, panie. Wrzesień pięknie nam się wrześni. Tabory wrzosów ciągną lasami. Jeszcze. A leszczyny zapełniają magazyny. W październiku jakaż zagra nam muzyka. Tyle razy to już było odśpiewane. Ach, panowie, panie, a co z nami? A co po nas? Inne dzieci weźmie Pan Bóg na wychowanie. Na nadbrzeżach, na peronach. Nic tu po nas. Wstecz odlecą nasze chatki, sprzęty, lampy i zabawki. Wszystko, cośmy budowali, gromadzili. Nic stąd z nami nie popłynie. Może tylko ktoś tam z drugiej strony rzeki ślad wyłowi z tych zapisków, z tej muzyki i zamyśleń, co je serca niedosyty układały w te piosenki i z dystansu, z wyniosłości swojej daty, tym uśmiechem pobłażliwym nas obdarzy. Ach, tak, była taka jesień. Byli tacy. I ktoś głębiej może jeszcze w naszą stronę wychylony to usłyszy i się zgodzi. Pięknie grają w głębi lasów w październiku w Altornie. I odkryje, że to jeszcze stąd, z tych czasów. Może nawet trochę po mnie. Jesiennieje nam. Wrzesień pięknie nam się wrześni, tabory wrzosów ciągną lasami. Jeszcze. No to może zagrajmy tę piosenkę, bo to już ta pora o tej jesieni, co krąży i szuka, gdzie by to złoto swoje ulokować, ten cały opad, który się już zaczyna z tej jesieni. Jeszcze jedna jesień na ulicę wkracza miast. Znów podaję tobie, miła, ten cieplejszy welwetowy płaszcz. W liści złotej, rudo-złotej chmurze akordeon ponad miastem gra. Dym w ogrodach gasną, cichną róże. Jesień znowu spójrz, okrąża nas. Ach, i jesień, no jesień, cóż ta jesień przyniesie, ile jeszcze uniesień w sercach wznieci, rozmieci, wpisze do księgi strat. Z łezką puści na wiatr. Ach, i jesień, no jesień, ileż złota znów miecie, cały spadek polecie, w którym banku umieści, gdzie ten bank, kto to zna? Jaki procent nam da? Wieczorami w naszej kuchni czajnik trzyma straż. Gra patefon po cichutku, bo z nim romans, romans cichy ma. kawertyński, śnią się dawnej wiosny burze. Aleksandrze, prowadź, ty znasz szlak. Wiosny, wiosny, lata i już kres podróży. Jesień, miła, spójrz, już stoi w drzwiach. Jesień, miła, spójrz, już stoi w drzwiach. Ach, i jesień, no jesień, cóż ta jesień przyniesie, ile jeszcze uniesień w sercach wznieci, roznieci, wpisze do księgi strat. Z łezką puści na wiatr. Ach, i jesień, no jesień, ileż złota znów miecie, cały spadek polecie, w którym banku umieści, gdzie ten bank, kto to zna. Kto to zna, cichosza? Jeszcze jedna jesień na ulicę wkracza miast. Znów podaję tobie, miła, ten cieplejszy welwetowy płaszcz. W liści złotej, rudozłotej chmurze akordeon ponad miastem gra. Zasłuchana milczysz, ja nic nie mówię. Jesień, która już okrąża nas. Jesień, która to okrąża nas. Znów miecie, cały spadek polecie, w którym bank umieści, gdzie ten bank, kto to zna? Jaki procent nam da? Kto to zna? Cichosza. No tak, gdzieże ten bank najlepszy tegorocznej jesieni i jaki tam procent można uzyskać? Ktoś powie, no wszystko to znane, wszystko się powtarza. Ależ o to chodzi, żeby się powtarzało. Ja powtórzę tę konstatację moją, że w gruncie rzeczy szczęście to jest taki zbiór tych samych banałów. I niechby się tylko niektóre z nich zwłaszcza, niechby się powtarzały. A więc niech, bo tak już jest, niech szczęśliwie sypną się tegoroczne kasztany. Ta piosenka, która do tej pory cieszy, podpowiada, nastraja i która od lat ustrajała wszystkie parkiety, wszystkie dancingi, sytuacje rozmaite, prywatne, zbiorowe. Niech ta piosenka szczęśliwie nam się i w tym roku podpowie i może niech ją zaśpiewa pierwsza wykonawczyni, czyli Natasza Zylska. A co do nas, drodzy Państwo, dziękuję za dziś. Jesteśmy umówieni na następny kwadrans, bo to już październikowy. Leszek Długosz, kłaniam się. Kochasz mnie i wiatr. Mówi Włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Gdyśmy chodzili razem, kochany, wśród złotych liści parku i gwiazd. Wiatr trząsł kasztany pod stopy gradem. Mówiłeś żegnaj i drżał ci głos, lecz wszędzie miła, dokąd pojadę, zabiorę sobą tę złotą noc. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj proponuję przypomnienie koncertu Moniki Bożym. Artystki, która pomimo młodego wieku odniosła już duży sukces. Na trójkowym koncercie w listopadzie 2016 roku zaprezentowała swoją trzecią płytę zatytułowaną Back to the Garden. Na krążku są interpretacje utworów z repertuaru sławnej Joni Mitchell. Pomimo aranżacji odbiegających od oryginału, wielobarwny głos wokalistki pasuje do piosenek kultowej Joni Mitchell. Swoboda i ciepły głos Moniki Bożym, a także wrażenie, że dokładnie wie, co chce wyrazić, bardzo wciąga słuchacza do wspólnej zabawy, a robi to z wielkim wdziękiem. Zapraszam, Monika Bożym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo to miłe, dziękuję. Thank you. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Myślałam, że jak zawsze będę się stresować z ekscytacji, że mam okazję zaśpiewać w tej absolutnie kultowej, historycznej sali. Całe szczęście dzisiaj to już jest czysta radość. I to, że widzę tutaj tak wiele znajomych twarzy, na pewno mi w tym pomaga. Także bardzo dziękuję. Będę mówić mało, bo chcę zmieścić jak najwięcej piosenek. Guilty police, and they've all seen the stain of the daily bread of the Christian names. I cleared my myself, I sacrifice my blues. And you could complete me, I'd complete you. Were the color of the sand and the sea, and the more he talked to me, you know, the more he reached me, but I couldn't let go of that city of the falling ages. Daniel Pawiałkiewicz. Thank you. Ooh, love is blind. Don't go the flaps, don't go the wings. I hope you got your heat turned on, baby. I hope you finally fixed your automobile. I hope it's better when we meet again, baby. Nasz tajemniczy gość, który pojawił się znienacka, jest istotnie tajemniczy, bo to jest właśnie ten tajemniczy głos, który znają Państwo z utworu Big Yellow Taxi na płycie Back to the Garden, ale do tego dojdziemy. Póki co Jan Mularzuk wystąpi z nami gościnnie na gitarze, gdyż jest mężczyzną wielu talentów. A ja osobiście wcielę się teraz w rolę uwodzącej heroiny. Does it really matter? You don't know what you've got. Janek Mularzu. Malujemy teraz dla Państwa scenę filmową, scenę bez zakończenia, scenę, która dzieje się w nocnym klubie pośród dymu, tancerek, mokrych szminek. Rozpoczyna się tam pewien romans mężczyzny z przestępczego półświadka, raczej jej grubej ryby i pewnej tancerki, której imię możemy przetłumaczyć śmiało na polski Edyta. Disco dancers greet him, plainclothes cops greet him. Small town big man, fresh lipstick glistening. Sophomore jive from victims of typewriters. The band sounds like typewriters. The big man, he's not listening. His eyes hold Edith. His left hand holds his right. What does that hand design? That he grips it so tight. Edith and the ring, the pastoral girls are coming for you. A man with a diamond ring is born. All calls from now withdrawn. One by one they his renegade stories to her, his crimes and his glories to her, and challenge the local. When he has taken go too soon, he tells their tired faces gently to the spoon. Wybitny Robert Kubiszyn. Jeden z nielicznych muzyków, których podobno nasz host, czyli pani Zosia Sylwin, nie może namówić na koncert jego solowego zespołu. Tutaj taki jest zajęty. My wszyscy w kolejce, a ten nie ma czasu. Utwór teraz zagramy, który opowiada o pierwszych wspólnych wieczorach Joni Mitchell i Leonarda Cohena. It was a rainy night. We took a taxi to your mother's home. She went to Florida and left you with your father's God alone. Upon her small white bed, I fell into a dream. You set up all the Zaborski. Klaszczą uboży. Dla Zamińskiej. Back to you. afraid to lose the smile. And I feel to be a cog in something turning. Well, maybe it is just the time we'll be. Oh, maybe it's the time we'll meet. I don't know who I am, but your life is full of me. We are still. Ale daleko nie zeszliśmy z tym utworem. A państwo tak entuzjastycznie reagują. Także oczekuję poprawy następnym razem. Wspierajmy się wzajemnie. Ja tutaj pokrzyczę, a państwo pogłosujcie. Teraz utwór będzie radosny, opowiadający o tym, jak to dziecię rozwija się i przechodzi przez różne etapy swojego dzieciństwa. Dzieciństwa po prostu, to jest to słowo, po prostu dzieciństwo. I ciekawe jest to, że pierwsza zwrotka opowiada o jakimś takim wczesnym okresie, druga o dziesięcioletnim, potem 16 i że już uczy się jeździć samochodem i że już by chciał podejmować różne poważne decyzje, ale nie wie jeszcze, co go czeka, prawda? I czego chce tak naprawdę. I ostatnia zwrotka się wydarza, jak to dziecię ma lat 20 i kończy się utwór. I to mnie zawsze bardzo martwi. Że to już jest koniec tej opowieści. Yesterday a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar. Fearful when the sky was full of thunder, and cheerful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in circles again. Then the child moved 10 times round the seasons, skated over 10 clear frozen streams. Words like when you're old and masterpiece him, and promises of someday make his dreams. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't be torn, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in circles. Springs and 16 summers from now, cartwheels turn to car wheels through the town. And they tell him, take your time, it won't be long now, until you drag your feet to slow the circles down. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. Kodować w Państwa głowach imiona i nazwiska moich cudownych muzyków. Tak, żebyście pamiętali je już do końca swoich dni. Na gitarze Daniel Popiołkiewicz, nasz nowy, a jakże skuteczny nabytek. Na perkusji Michał Bryndal. Na kontrabasie, ulubieniec pani Zosi Sylwin, trójkowych słuchaczy i nie tylko, Robert Kubiszyn. Na altówce, które w jego rękach wydają się być rozmiaru skrzypiec, Michał Zaborski za tom string quartet. And go round and round and round in circle. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't turn, we can only look behind from where we came. Korzystając z drugiej pauzy, chciałabym jeszcze raz powtórzyć imiona i nazwiska tych cudownych muzyków, którzy zagrali ze mną tutaj dzisiaj. Na gitarze Daniel Popiołkiewicz. Na perkusji Michał Bryndal. Na kontrabasie Robert Kubiszyn.